ननो कथम एक विचार चल रहा था, जवाब दिए थे श्रुत्यंत्र परिहृतत्वात्, श्रुत्यंत्र परिहार कर दिया है, एक होता विनान्यत पश्यति, पश्यत्यपि न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति, ये विचार हो चुका था। उसी के लिए कह रहे थे दृष्टोर दृष्टि प्रलोपात पश्यन एव भवति, वास्तव में पारमार्थ दृष्टि से आत्मा तो इन उपाधियों के माध्यम से निरंतर देखता ही रहता है, भले उपाधि नहीं देखते हो। दृष्टु अन्यत्व न कामानम अभावात न पश्यति चेति, और दृष्टा के अन्यत्व न कामना तो है ही नहीं, कामाना अभावात इसे न पश्यति च, इसलिए कहा गया न पश्यति। यद्यपि सुषुप्त है उत्तम, यद्यपि बात सुषुप्त के मामले में कहा गया, लेकिन मुक्तस्य अपि सर्वैकत्व समानो द्वितीय भाव, मुक्त के अंदर ही उसी के समानता है सर्वैकत्व, वह भी समस्त के साथ एकीभूत हो चुका है, यही समानता के कारण से यहाँ भी द्वितीय का अभाव है, अतएव न पश्यति कहना भी उचित है। सोपादृष्ट की दृष्टिया सदा पश्यति, निरुपाधि दृष्टिया न पश्यति वा केन कम पश्येत इति उक्तम एव, इसने श्रुति में स्पष्ट कहा केन कम पश्येत, अशरीर स्वरूप अबाध पापमादि लक्षण सन कथम एष पुरुष वक्षिणी दृश्यते इत्युक्तः, कहते कि देखो अशरीर स्वरूप, ये आत्मा कैसा है, अशरीर स्वरूप वाला है, अपहत पापमादि लक्षण, अपहत पापमादि लक्षण वाला है, साक्षात जो है सन कथम एष पुरुष वक्षिणी दृश्यते इत्युक्त प्रजापति ना, यदि ऐसा था फिर प्रजापति के इस प्रकार का उपदेश क्यों दिया गया, एष पुरुषोक्षिणी दृश्यते तत्र तथा असोक्षिणी साक्षात् दृश्यते तद वक्तव्यमिति इदम् आरभ्यते, तत्र तावत् तथा असोक्षिणी साक्षात् अपि दृश्यते, इस अंक में जो है ना वास्तव में वो प्रतिबोधवीतम मतम के आधार पर साक्षात् हो सकता है, हर उपाधि में वो चेतन है ना, हर उपाधि के साथ रहने वाला उस अधिष्ठान का चेतन या तद्वृत्तिवचन चेतन के माध्यम से चेतन को हम ग्रहण कर सकते हैं, प्रतिबिंब के द्वारा बिंब का ग्रहण हो सकता है, हम चक्षु से विषय देख रहा हूं इस समय भी क्या है चैतन्य तो काम कर रहा है, चैतन्य अधिष्ठित होकर के ही कर्ण उसी चैतन्य अवचिन चेतन होकर के स्व उपाधिक चैतन्य होकर विशिष्ट चैतन्य होकर के वो सामान्य चेतन के आधार पर ही सब देख रहे हैं, यदि समय में भी चाहेगा तो हम उसको अनुभव कर सकते, यदि सब बंद हो जाएगा तब अनुभव होगा ब्रह्म, ऐसी बात नहीं, इसलिए यह छेद अवेदित का दिए शरीर में रहते वक्त जानोगे, यानी कि मरने के बाद ब्रह्मानुभूति होगा, सब इंद्रियां जब नहीं होंगे तब ब्रह्मानुभूति होगी, ऐसा नहीं है। अगले मंत्र इसलिए आरंभ होता है उस विषय में आकर है तथा असो अक्षिणी साक्षात दृश्यते तद वक्तमिति इदम आरभते तत्र को हेतु अक्षिणी दर्शन इत्याह, इसलिए अक्षिण में ही अनायास दृष्ट दर्शन में क्या कारण है इत्यताह सदृष्टान्त यथा, उसको एक दृष्टांत से समझाया जाएगा किस प्रकार से अनायास आप ग्रहण कर पाते नक्षी में ही, प्रयोग्य प्रयोग्य परोवा सशब्द, तो सदृष्टांत में जो सशब्द है ना सशब्द कर दी प्रयोग में ही लेना, प्रयोग्य में स प्रयोग्यो यथा ऐसा अर्थ कर देना, यथा स प्रयोग्य ऐसा भी ले सकते हैं, अतः सदृष्टान्त यथा वह दृष्टांत जैसा है वो इस प्रकार है प्रयुज्यति की प्रयोग्यो, क्या है वो अश्व बलिवर्धो प्रयुज्यति थी प्रयोग्य व्युत्पत्ति कर दिखा दिया, प्रकट रूपेण जोड़ दिया गया है जो उनको प्रयोग्य कहते, किनको जोड़ते हम घोड़े को बैल को है ना रथ और बैलगाड़ी में, यथा लोके जैसा लोक में होता है वैसे आचरती अनेन इति आचरण कर्ण व्युत्पत्ति, इन्हीं बैल के कारण से या घोड़े के कारण से जो चलते हैं अनेन अश्वेन बलिवर्देन वा यह आचरती चलती इति आचरण, कौन है वो रथ अनोवा अनामने बैलगाड़ी, तस्मिन् आचरणे तारुष क्रिया विशिष्ट रथ में युक्त, कौन घोड़ा और बैल, किस लिए तद आकर्षण आया उस रथ और बैल मैंने बैलगाड़ी का खींचने के लिए ही, और घोड़े को और बैल को उन रथ में और बैलगाड़ी में जोड़ा गया है, एवं इसी प्रकार से इस शरीर में प्राण को जोड़ दिया है, इस शरीर को खींचने के लिए, चलाने के लिए। एवं अस्मिन शरीर है रथस्थानीय, शरीर क्या है रथस्थानीय है, इसमें रथी प्राण है। प्राण से लिखे थे आत्मा, जीवात्मा ही है, बताएंगे प्राण रथस्थानीय अस्मिन शरीर है प्राणो युक्ता के साथ अनुभव होगा। कैसा है वो प्राण? पंचवृत्ति ही इंद्रिय मन बुद्धि संयुक्त प्रज्ञा विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय समूर्छित आत्मा युक्तो भवति प्राण युक्त। कैसा प्राण है ये? ये केवल जो प्राण ले रहे हैं छोड़ रहे हैं इस श्वास से मतलब नहीं है, केवल इसे पंचवृत्ति रूपा है। अरे प्राण अपान उदान समान जो मुख्य प्राण वो लेना, वो भी केवल मुख्य प्राण भी नहीं लेना है, इंद्रिय मन बुद्धि संयुक्त पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्म इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार सब युक्त ऐसा जो प्रज्ञाता वही अप्राण है। प्रज्ञाता कहने से केवल आप चैतन्य प्रधान मात्र नहीं ले सकते, इसलिए कहते विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय संयुक्त, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति उभय से सम्मूर्छित आत्मा संघटित आत्मा है, ऐसे का नाम यहां प्राण शक्ति कहा गया। वो उस तादृश प्राण को आपने क्या किया रथस्थानी शरीर में जोड़ रखा है, तभी शरीर जिंदा है। अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा? जैसे आप घोड़े को अलग कर दो रथ से, रथ चलेगा? नहीं चल सकता। बैलों को अलग कर दिया बैलगाड़ी से, अब बैलगाड़ी कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार से जीवात्मा अलग हो जाएगा तो शरीर नहीं चल सकते, मर जाएगा। सर्व स्व कर्म फलोपभोग निमित्तम नियुक्त, क्यों जीवात्मा के शरीर में नियुक्त कर दिया? कारण बता रहे हैं, क्योंकि स्वकर्म फल उपभोग निमित्तम नियुक्त, अपने कर्म के फल का उपभोग करने के निमित्त से जोड़ लिया। इसी के कारण पहले प्रश्न प्रश्न आपने पढ़ा है, कस्मिन् अहम् उत्क्रांति उत्क्रांत भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठास्यामि, वहां भी ये प्राणात्मक जो जीवात्मा की ओर ले गया प्राणोपाधिक जीवात्मा, उसी प्रकार यहां भी समझिएगा। ईश्वरेण राज्य सर्वाधिकारी दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापार अधिकृत, जैसा ईश्वरेण राज्य, जैसे राजा के द्वारा किसी प्रांत का मंत्री बना दिया गया, जैसे आजकल डीएम होता है, हर जिले का डीएम होता है, असो सर्वाधिकार, चाहे गोली चलवा दे कि कुछ करवा दे, तो इसी तरह से ईश्वर के द्वारा मानो यह भेज दिया गया है शरीर के अंदर जीवात्मा को, इसलिए क्या करता है? सब कुछ करने को इसका अधिकार है। क्या क्या कर रहा है ये? दर्शन श्रवण आदि विभिन्न प्रकार की चेष्टा निर्मित व्यापारों को कर रहा है, ऐसे करने में अधिकृत है। तसेव तो मात्रा एक देश चक्षु इंद्रिय रूपोपलब्धि द्वारा भूतम, तारिश प्राणात्मा का ही एक मात्रा मान एक देश ये चक्षु है। चक्षु क्या कर रहा है? उसी जीवात्म चेतनी का एक मात्र एक अंश मात्र को लेकर के अपना कार्य कर रहा है। श्रोत इंद्रिय का अंश ले रहा है, हर इंद्रिय क्या कर रहे हैं? उस एक चेतनी का अभिन्न अंशों को लेकर के अपना अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं। रूपोपलब्धि द्वारा भूतम, उस जीवात्मा को रूप उपलब्धि का द्वार बन जाता है चक्षु इंद्रिय, उसी चेतन के एक मात्र एक देश एक अंश को लेकर के व्यवहार करता है, तभी इस तरह से होता है। इसलिए इसको इस विशिष्ट अवस्था में भी आप अनुभव कर सकते हैं, शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है ये बात अभी तक सिद्ध किया इन पर्यायों में इंद्र को, लेकिन आत्मा शरीर से भिन्न होने के कारण से ये न सोचे अशरीर अंतम एक न पुण्य अपने स्पृशता, इसका तात्पर्य यह नहीं कि अशरीर अवस्था में उस आत्मा का अनुभव होगा, शरीर में रहते हुए नहीं होगा ये भी नहीं सोचा, बस शरीर में रहते हुए शरीर का अभिमान छोड़ दिया तो आप शरीर में पहुंच गए। केवल इस शरीर में जो अहंता ममता है अभिमान है उसको त्यागने मात्र से आप जाओगे शरीर का रहते हुए भी आप अशरीर हो गए। दृष्टांत क्या है? सुषुप्ति में जैसा देख रहे हैं आप करते क्या है? सुषुप्ति में इस शरीर का अभिमान त्याग करके अंदर चले जाते, जब तक सुषुप्ति है तब आपको पता ही नहीं मेरा शरीर भी है, मैं जिंदा हूं, मेरा अमुक शरीर है, है, कुछ नहीं पदार्थ है, सोया पड़ा है, कपड़े इधर उधर हो गए, सब नहीं, क्या मालूम? क्यों नहीं मालूम रहता है शरीर का? कारण कि शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर के साथ असंबद्ध अवस्था है, यथा सुषुप्ति तथा। इसलिए कहा ना, सुषुप्त में और मुक्त में यही एकमात्र सादृश्यता है। इसलिए इन्होंने कहा कि भोग किसका सफल अनुभव होएगा, क्योंकि यहां हरेक उपाधि के साथ उपहित रूपेण जना वही चैतन्य का अनुभव है। अद यत्रैतद् आकाशम अनुविषण्णम चक्षुस्स चाक्षुषः पुरुषः दर्शनाय चक्षुः अथ यो वेद इदं जिग्राणि इति स आत्मा गंधाय ग्राणम अथ यो वेद इदं अव्याहराणि इति स आत्मा अव्यहाराय वाग अथ यो वेद इदं श्रुणवाणि इति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम। औपाधिक दृष्टित्व को सिद्ध कर रहे हैं, निरुपाधिक दृष्टित्व को सिद्ध किया और औपाधिक दृष्टित्व को सिद्ध कर रहे हैं। अतः यत्र एतद् आकाशम, एतद् है तकार नहीं है, एतद् आकाशम अनुविषण्णम चक्षुः, जागृत अवस्था में चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश देहस्थ छिद्र से अनुगत है, देह में जो आकाश है इससे अनुगत हो गया वह जीवात्मा चैतन्य। जागृत अवस्था में चक्षुराज इंद्रियों के द्वारा उपलक्षित जो आकाश है, जो चेतन है, वह देह रूप इस छिद्र के अंदर व्याप्त हो गया है। स चाक्षुष पुरुष, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? तब चाक्षुष पुरुष कहेंगे। यह आत्मा का नाम चाक्षुष पुरुष पड़ गया। और चक्षु से करता क्या है? दर्शनाय चक्षु हो, विषयों का रूपों को उपलब्ध करने के लिए ही ये आत्मा चक्षु को ग्रहण कर लेता है, तब इसका नाम चाक्षुष पुरुष पड़ जाता है। इसी प्रकार से यो वेदिदम चिग्राणी इति, जब जो ये जानता है मैं इसे सूंघूं, वो कौन है? वो स्वात्मा। जो जानता है मैं देखूं वो आत्मा, और देखता है किससे? आंख से। और आंख रूप उपाधि वाला कौन है? आत्मा ही है, जिसलिए वह अंग के द्वारा रूपों को उपलब्ध करता है। इसी प्रकार से जो ये जान रहा है मैं सूंघ हूं, ऐसे भाव जिसके अंदर आ रहा है वही आत्मा है, और वह अपने सूंघना रूपी क्रिया के लिए करता क्या है? गंधाय ग्रहणम, ग्रहण इंद्रिय को ग्रहण कर लेता है, तब उसका नाम होता है घ्राता, घ्राता पुरुष। जैसे चाक्षुष पुरुष है, उसे घ्राता पुरुष बन गया। अथ वेदिदम अव्याहराणी इति, और जो ये जानता है कि मैं बोलूं, ऐसा जो निश्चय कर लिया है वही आत्मा है, निश्चय वाला आत्मा है, और निश्चय अनुसार क्रिया करने के लिए करता क्या है? वो अव्याहराय वाक, वाणी को इस्तेमाल करता है बोलने के लिए। इसलिए बोलने वाला कौन है? वक्ता, वो आत्मा है, वक्तृत्व रूपी गुण विशिष्ट आत्मा जो है, दृष्टित्व रूपा जो गुण विशिष्ट आत्मा चाक्षुष पुरुष हो गया, ग्रातृत्व रूपा जो गुण विशिष्ट आत्मा ग्राता हो गया, और वक्तृत्व रूप गुण विशिष्ट आत्मा जो है वक्ता हो गया। और वही पुनः जब जानता है यो वेद इदम श्रुणवानी थे, मैं इसे सुनूंगा, ऐसा जो ये निश्चय कर लिया मैं सुनूंगा, ऐसा निश्चय करने वाला ही कौन? आत्मा है, स्वात्मा। और करता क्या है तब? सुनने के लिए श्रवणाय श्रोत्र, सुनने के लिए श्रोत्र इंद्र का इस्तेमाल करता है, और श्रोत्रोपाधि वाला होकर के वह श्रोता नाम का संज्ञा को प्राप्त कर देगा, तो श्रोता पुरुष हो गया। श्रोतृत्व रूपा धर्म विशिष्ट श्रोता नाम से उसका नाम आत्मा को कहा जाएगा। इसलिए जो दृष्टा है वही आत्मा है, जो श्रोता है वही आत्मा है, जो वक्ता है वही आत्मा है, जो घ्राता है वही आत्मा है। और भी लेंगे उपाधियों, अथ यत्र कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम, कृष्ण तारोपलक्षितम, जो आंक कभी तो कृष्ण ताराग्रवर्ती बोलते हैं ना, इस कृष्ण तारो से उपलक्षित जो आकाश उपाधि है वो देह छिद्रम अनुविषण्णम अनुशक्तम, वह देह क्या कर दे? वह उपलक्षित आकाश ये देहस्थ छिद्र को से अनुशक्त हो गया, अनुगतम भवति, उसी को हम क्या कहते हैं? चक्षु। उस अनुगत वस्तु का नाम चक्षु है, या नहीं दे जोड़ देना अनुगतम चक्षु हो, भाष्य में चक्षु शब्द नहीं है, तो तत्र आ गया। मूल में है ना अनुविषण्णम चक्षु हो होना चाहिए भाष्य में तत्र से पहले चक्षु हो। तत्र सप्रकृत अशरीरात्मा, इस विषय में आप वह जो प्रकृत अशरीरात्मा है उसको हम क्या कहेंगे चक्षुषी भव चाक्षुष पुरुषा इति चाक्षुष। तस्य तार चक्षु पुरुष जो है अपना दर्शन रूपी क्रिया करने के लिए क्या करता है, तस्य दर्शनाय रूपोपलब्धे है चक्षु करणम, दर्शनाय चक्षु है ना उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तस्य चाक्षु पुरुषस्य, वह चाक्षुष पुरुष जो है ना जब दर्शन करना चाहता है उसका अपने दर्शन रूपी क्रिया करने के लिए अर्थात रूप का उपलब्धि करने के लिए वह चक्षु रूपी करण को इस्तेमाल करता है। तद देहादि विसंहतत्व, इसलिए बहुव्रीहि समास चक्षु करणम यस्यति चक्षु, चक्षु करण जिसका उसको कहते चक्षु, कौन है वो आत्मा का एक नाम चक्षु हो गया। और तार्ष उपाधि वाला उसमें उसमें होने वाला होने के कारण से चक्षुष बाबा चाक्षुष भी उसका नाम है। चक्षु करणम यस्य तद देहादि भी सहतत्वात्, क्योंकि अब वह देहादियों से संहत है। परस्य दृष्टुर अर्थे स्वत्र चक्षुष दृष्टि लिंगेन दृश्यते पर अशरीरो संहतः, जो पर दृष्टा है नित्य दृष्टा है वो क्या करता है उसके लिए ही दृष्टि रहते परस्य दृष्टि जो नित्य दृष्टा है उसके ही प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए स्वत्र वही अशरीर जो आत्मा था अत्र चक्षी इस चक्षु के अंदर दर्शन रूपी लिंग के द्वारा दृश्यते वही अनुभव में आ रहा है। कौन स्वपरो अशरीरो असंहत, जो पर है अशरीर है असंहत है वही इस संहता संघात के अंदर आकर के दर्शन रूपी क्रिया के माध्यम से चक्षु में जो अधिष्ठान रूप विद्यमान होकर के हमें अनुभव में आता है। अक्षिणी दृश्यते, इसी बात को मन में रख करके प्रजापति ने कहा वह शुद्ध ब्रह्म जो अजर अमर अमृत अभय है वही इस अंकों के अंदर सुपाधि रूप अनुभव में आता है। अक्षिणी दृश्यते प्रजापति ना उक्तम सर्वेन्द्र द्वारो द्वारा द्वार उपलक्षणार्थम, सकल इंद्रिया रूपी द्वारों को उपलक्षित कर दिया है। केवल चक्षु में ही अर्थ नहीं, चक्षु में प्राधान्यता इसलिए कि व्यक्ति का सकल व्यवहारों में चक्षु प्रधान है। चक्षु के द्वारा जो कैंच लेता है फोटो वो भूलता नहीं। दो है हमारे पास मुख्य रूपेण ज्ञानों को हम ग्रहण करने का, या तो चक्षु या तो श्रोत्र, और बाकी सारी इंद्रियां इनके इनसे जरा प्राप्त वस्तुओं को लेकर व्यवहार करते हैं। आंख ने जो देखा है कान ने जो सुना है इन्हीं चीजों को अमल करने के लिए बाकी आठों इंद्रियां काम करते हैं। ये ग्रहण इंद्र तो वायु विषयों को सीधा ग्रहण नहीं कर पा, तो गुण को केवल ग्रहण करेगा ग्रहण इंद्रिय। रस इंद्रिय केवल रस रूपी गुण को ग्रहण करता है, और त्वग इंद्र भी केवल स्पर्श ग्रहण करता है, द्रव्य ग्राही नहीं होता। इसे तीन ज्ञान इंद्रियों का हाल है, तो मुख्य रूप से दो ही ज्ञान इंद्रिया हुआ जो सर्व गुण विशिष्ट पदार्थों ग्रहण करने वाले, वो है चक्षु और श्रोत इंद्रिय। क्योंकि श्रोत इंद्रिय जितना वर्णन करेंगे किसी वस्तु के बारे में वो सब आप जान लोगे, फिर वहां जाके गए जहां जिसका वर्णन किया वहां जाओगे वही से सारा चीज दिखाई देगा यदि यथार्थ वर्णन है तो। यही दो मुख्य है हमारे पास, इसलिए यद्यपि दो मुख्य अन्न से इसलिए हमेशा यहां सर्वज क्या रहते हैं दो ही को लेते हैं चक्षु और श्रोत्र, और तीसरे स्थान में लेते हैं तो इनके देखा को वर्णन करने वाले जबान को लेते हैं वाक को, और इन सब को संयंत्रित करने वाला मन। अधिकतर आपने जितने भी इंद्रियों की लड़ाई वगैरह आपने देखा जितने भी आपने परिषदों में इन्हीं चार को ही प्रामुख्यता दी जाती है कि व्यवहार में यही चार अति आवश्यक है, बाकी सब गौण हो जाते। इसलिए यहां पर भी कहते हैं यदि वे गौण है फिर भी वे भी उपलब्धि के स्थान है। अतएव सर्वेन्द्रिय द्वारोपलक्षणार्थम सर्व विषयोपलब्धा ही सैव इति, क्योंकि सकल विषयों को उपलब्धा वही आत्मा है ऐसे समझो। स्फुटोपलब्ध हेतु अक्षिणी विशेष वचनम सर्वश्रुतिषु, आ गया ना स्फुटोपलब्धि का कारण होने के नाते अक्षिणी पुरुष करके विशेष वचन सकल श्रुतियों में कहा गया अहम अदर्शम इति तत्सत्यम भवति इति च श्रुते, क्योंकि बृहदारण्यक में विचार आया इनके प्रामाण्यता को लेकर के, तो पूछा गया भाई दो आदमी किस विषय पर लड़ रहे थे, तो एक साक्षी से पूछा गया भाई, अने दोनों ने अपने अपने साक्षी को लाए जो लड़ रहे हैं दोनों। जब साक्षियों से पूछा गया आपने देखा कि सुना कि क्या आपको ने कैसे जाना, वो कहता है एक ने कहा महाराज हमने तो सुना था केवल। जो सुने थे आप इसका मतलब आपके साक्षी गौण हो गया, सुना हुआ बात यथार्थ होना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि बात का बतंगड़ा बन जाता है ना वो एक हाथ के लोग के नौ हाथ के बीच वाला मामला, पता नहीं आपने क्या सुना क्या नहीं, कहां तक उसकी सच्चाई है। फिर दूसरा साक्षी पूछा आपने, अच्छा महाराज हमने तो देखा हम वहीं थे खड़े थे, आपने देखा है अपने अंकों से बिल्कुल क्या क्या देखा कैसे कैसे देखा, तो सब वर्णन करेगा वो, तब कहेंगे हाँ इसने देखा इसलिए सत्य बोलता है। इस तरह से श्रोत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गया, चक्षु हो गया। चार अंगुल का फर्क है लेकिन आकाश पाताल की जो सत्यता में अंतर है ना, कहते चार अंगुल का फर्क है आंक और कान का बीच। अहम अदर्शमिति, एक ने बोला मैंने देखा है, तो निर्णय देने वाले ने क्या कहा, तत् सत्यम भवदिति च शब्द है। अथापि योस्मिन् देहे वेद, अथापि फिर भी योस्मिन् देहे, फिर भी अन्य उपाधियों को भी लेकर कह रहे हैं, फिर भी एक उपाधि में ही सब कुछ हो गया, कहीं भी ग्रहण करना है और सबसे प्रधान कौन है चक्षु है, उसमें अपने ग्रहण कर लेंगे सब ग्रहण हो ही गया, इसलिए एक ही उपदेश दिया था प्रजापति ने पहले, लेकिन जब देखा बाद में केले की उपाधि से ही काम नहीं चल रहा है, और उपाधियों का वर्णन करते हुए कहता था यू अस्मिन देहे वेद, जो इस शरीर में जानने वाला है कौन है, क्या जान रहा है वो, कथम इदम सुगंधि दुर्गंधि व जिग्राणी थी, किस प्रकार जान रहा है ये निश्चय कर रहा है, अंदर बैठे बैठे कोई आदमी अंदर बैठा हो कोई है जो ये निश्चय कर रहा है मैं सुगंधि दुर्गंधि को ग्रहण करूंगा, इति अस्य गंधम विजानीयामिति, मैं इसका गंध को जानूंगा ऐसा निश्चय कर रहा है, जो इस शरीर के अंदर जो ऐसा निश्चय कर रहा है स आत्मा कोई आत्मा है। वो कैसे ग्रह निश्चय कर लेगा, फिर अनुभव कैसे करेगा, गंधाय गंध विज्ञान आय ग्रहणम, तब वो आत्मा क्या करता है अपना निश्चय के अनुरूप गंध कन ज्ञान प्राप्त करने के लिए घ्राणेन्द्र को इस्तेमाल करता है। अतः यो वेद इदम वचनम अभिव्याहराणी वदिष्यामी, इसी प्रकार से जो इस शरीर के अंदर कोई ऐसा चीज है जो चीज यह निश्चय कर रहा है मैं इन वचनों को बोलूंगा मैं कहूंगा, ऐसा जो निश्चय कर रहा है स आत्मा वही आत्मा है, अभिव्याहरण क्रिया सिद्ध कर्ण वाक इंद्रियम भवति, और तब आत्मा क्या करता है अपना कथन करना रूपी जो क्रिया की सिद्धि के लिए वाक रूप इंद्रिय को कर्ण रूप में इस्तेमाल करता है। अतः वेद इदं श्रणवानी दी, इसी प्रकार जो कोई जो इस शरीर के अंदर एक तत्व है जो निश्चय कर रहा है मैं इसको सुनूंगा और श्रणोमी ऐसा बोलता है, इति स आत्मा, ऐसा जो कहता है वही आत्मा है, वह श्रवणाय श्रोत्रम प्रयुज्यते, वह श्रवण रूपी क्रिया की सिद्धि के लिए अपने श्रोत्र इंद्रिय को कर्ण रूप में इस्तेमाल करता है। अथ यो वेद इदं मन्वानीति स आत्मा मनुष्य दैवं चक्षुः स वा एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन् रमते ये एते ब्रह्मलोके। इस पर ब्रह्मसूत्र भावाधिकरणम 4-4, 10-14 तक है, 4-4, 10-14 तक एक अभावाधिकरण नाम का अधिकरण, ब्रह्मसूत्र में देखेंगे सबसे ज्यादा चांदोग्य उपनिषद का इस्तेमाल है सबसे ज्यादा, और दो नंबर बृहदारण्यक है, और अन्य उपनिषदों में भी लिया जैसे कठोपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, सबको भी वहां के भी वाक्यों के बारे में जहां जहां संशय है शब्दों के बारे में ऐसे संशय है तो उनका निश्चय करने के लिए उनको भी लिया है, लेकिन वैसे बहुत ही कम, सबसे ज्यादा यही अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत गहरा और रहस्यपूर्ण है ये चांद, इसी कारण से इसमें लोग इसको पढ़ाने से भी घबराते हैं और जितने भी उपासना प्रण तो छोड़ ही देते हैं। घबराहट की उनको भाई चक्कर में कौन पड़े। उपासना प्रकरण कठिन प्रकरण होता है। ब्रह्मसूत्र में इसलिए उपासना का जो अध्याय वो अध्याय को छोड़ देते, परीक्षा में निकाल दिया यूनिवर्सिटी में उसको, ये लफड़ा वाला प्रकरण है बोलते। तो मीमांसा क्यों को समझ में आती नहीं, जो मीमांसा पढ़ा नहीं है वो छांदोग्य परिषद को पढ़ा नहीं सकता पहला पांच अध्याय। बाकी तीन को तो कोई भी पढ़ा लेगा, पहला पांच अध्याय को समझने समझाने के लिए मीमांसा बहुत जरूरी। इसलिए उन्होंने क्या कर ब्रह्म सूत्र में भी तीसरा अध्याय पूरा यही है तो निकाल दिया, परीक्षा से ही निकाल दिया, परीक्षा में है नहीं ब्रह्म सूत्र तीसरा अध्याय। पहला वर्ष में होता है चार सूत्री भामति से ही, तो उसके बाद में जो है प्रथम अध्याय फिर दूसरी और चौथी हो गया शास्त्री खत्म। अथयो वेद इदम मनवानी थी, इस शरीर के अंदर जो ये जान रहा है और कह रहा है कि मैं इस बात का मनन करूंगा वही आत्मा है समझो। और दर्श मनन रूपी क्रिया करने के लिए वह क्या करता है, यह मन रूपी वस्तु इंद्रियों को करण रूपी इस्तेमाल करता है। और मन को हम दैव चक्षु कहते हैं, मन का एक नाम रख दिया दैवम चक्षु। यह मन तो मानो उस आत्मा का दिव्य नेत्र है कि सकल इंद्रियों के विषय को ग्रहण कर लेता है। ये जो बाह्य चक्षु है ये केवल रूप मात्र को ग्रहण करता है, लेकिन मन रूपा जो चक्षु है सर्वेंद्रिय विषय को ग्रहण करा देता है, इसलिए उसको दैवम चक्षु आत्मा। इसलिए वह जो आत्मा है वो क्या करता है, एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा, या दैव चक्षु रूपा मन के द्वारा सकल भोगों को देखता हुआ रमण करता है। एतान कामान पश्यन रमते, यह एते ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्मलोक में अच्छा उन्हें देखता हुआ रमण करता है। ये भोग जो उसी प्रकार से है जो ब्रह्मलोक में आच्छादित है, जैसे निधि आच्छादित है और उस निधि पर आप चल रहे हो, लेकिन निधि का कोई पता नहीं। तो जब ब्रह्मलोक पर ये सब आच्छादन है और आप इसी में चल रहे हैं और ब्रह्मलोकी लोगों को भूल रहे, विषय रूपी आच्छादन को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो जिस वो आच्छादित कर रहा है जिस तत्व को ब्रह्म लोगों को कोई नहीं जानता। अथयो वेद इदम मनवानीति, अथयो वेद इदम मनवानीति, मनन व्यापारम इंद्रिय असंस्पृष्टम मनवानीति। मनन रूप व्यापार, केवल मन रूप व्यापार जब लेंगे तब क्या होता है, अन्य इंद्रियों से वह संबद्ध है। जब अन्य इंद्रिय संबद्ध रहेगा वो वही नाम हो जाएगा उसका, श्रोता ग्राता वगैरह हो जाएगा, तो इंद्रियों से उपाय से विशिष्ट हो गया ना वो, इसलिए क्या जान के कह दिया अन्य इंद्रियों से असंस्पृष्ट है। तब वो ये निर्णय हुआ कि मैं मनन करूंगा, मैं मनन रूपी व्यापार करूं। मनवानी इति यो वेद अस्मिन शरीरे, इस शरीर के भीतर रहकर जो इस प्रकार से जान रहा है स आत्मा, वही आत्मा है। और वह अपना मनन रूपी व्यापार करने के लिए क्या करता है, मन मननाय मन, मनन रूपी व्यापार करने के लिए मन रूपी इंद्रिय को करण रूपे में इस्तेमाल करता है। यो वेद स आत्मा इत्यं सर्वत्र प्रयोगा, प्रत्येक उपाधि में आपने क्या देखा, इस शरीर में जो उस औपाधिक क्रिया को करने का इच्छुक है या जान रहा है वो आत्मा से प्रत्येक पर्याय में कहा यो वेद स आत्मा, यो वेद स आत्मा इत्यं सर्वत्र प्रयोगात वेदनम अस स्वरूपम इत्यवगत। इसे और निश्चय हो गया इसका स्वरूप ही ज्ञान है, वेदनमेव अस्य स्वरूपम्, इस आत्मा का स्वरूप ज्ञान रूप ही है। यथा यह पुरस्तात् प्रकाशयति स आदित्यो, यो दक्षिणतो यह पश्चात, यह उत्तरतो यह ऊर्ध्वम् प्रकाशयति स आदित्य इत्युक्ते है प्रकाश स्वरूप से गम्यते। जैसे कह देते हैं ये सूर्य उत्तर दिशा में प्रकाशन करता है, ये सूर्य दक्षिण में करता है, पूर्व में करता है, पश्चिम में करता है, ऊपर में करता है, नीचे में करता है, सब तरफ कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, प्रकाश कर रहा है, इसका मतलब क्या, वह सूर्य प्रकाश रूप ही है। जो सभी ओर प्रकाशन करने में समय सामर्थ्य रखता है वह अवश्य प्रकाश स्वरूप होता है, यथा जो सभी उपाधियों में जानने वाला होता है वह अवश्य ज्ञान रूप ही होगा। जैसे सभी ओर प्रकाशन करने वाला प्रकाश स्वरूप है। सभी उपाधियों में जो उपाधियों से उपहित होकर जानने वाला जो होगा वो अवश्य ज्ञान रूप ही होगा। दर्शनादि क्रिया निर्वृत्त्यर्थानि तो चक्षुराधिकरण, अतः ज्ञान रूप होते हुए भी वो करता क्या है, दर्शनादि क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए चक्षुराधिकरणों को इस्तेमाल करता हुआ तत्त्व उपाधियों वाला होकर के तत्त्व उपहित विशिष्ट नाम वाला हो गया श्रोता जो है दृष्टा इत्यादि। आत्मनः इदम् चास्य आत्मनः सामर्थ्यात् अवगम्यते, ये जो आत्मा का यह स्वरूप जो है ना वाक्य के सामर्थ्य से ज्ञापन हो रहा है। यो वेद स आत्मा, ऐसे जो बार बार कहा है एतार्ष वाक्य सामर्थ्य से आधार पर इस आत्मा का ज्ञान रूपता निश्चय होता है। आत्मनः सत्ता मात्र एव ज्ञान कर्तृत्वम् न तु व्यापृतत्वया, फिर क्यों का आपने कहा यो वेद ज्ञान का कर्ता है वो, कहते नहीं ज्ञान कर्तृत्व भी सत्ता मात्र न किसी व्यापार विशेष को लेकर के नहीं, ज्ञान का भी कोई कारण नहीं है उसके पास। जैसे मनन के लिए कारण था है कि नहीं, निश्चय के लिए कारण था, देखने के लिए कारण था, ज्ञान के लिए कारण कौन है? यदि ज्ञान भी किसी उपाय से माध्यम से गृहित होता अपना स्वरूप ना होता तो उसका भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए, लेकिन ज्ञान का पृथक कोई कारण। जो मनन निश्चय आदि, मनन के लिए मन, निश्चय के लिए बुद्धि, अहंगार अहंकर्तृत्व के लिए अहंकार है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं और श्रोतादि तो है ही हो स्पष्ट उपाधियां, तत्त्व उपाधियों से विशिष्ट को लेकर के हर एक चीज को ज्ञान पा रहा है, लेकिन ज्ञान मात्र को जानना हो चाह रहा हो मान लो हम जाना इतना ही बोला हा? जाना मी एतारश जाना रूपी व्यापार के लिए कोई कर्ण की अपेक्षा है उसको, इन्हीं करणों के माध्यम से तो विषयों का जानना ही उसका जानना है, अलग से केवल जानना नाम का चीज कोई होता ही नहीं। इसे कहते हैं सत्ता मात्र एव ज्ञान कर्तृत्वम न तो व्यापृतया, यदि व्यापार पूर्वक उसमें ज्ञान कर्तृत्व तो आत्मा में आ जाता और उस व्यापार को करण मानना पड़ता, जैसे आत्मा में दृष्टित्व आया, क्यों आया, क्योंकि उसने दर्शन रूपी व्यापार किया, आत्मा ने दर्शन रूपी व्यापार किया इसलिए उसमें दृष्टित्व आ गया और तारश व्यापार के लिए उसको करण जरूरत पड़ गया चक्षु। तद्वत यदि यहां पर ज्ञान कर्तृत्व आत्मा में, दर्शन कर्तृत्व दृष्टित्व जैसे आत्मा में है, ज्ञान कर्तृत्व ज्ञातृत्व आत्मा में आप लाना चाहते हो फिर उस आत्मा ज्ञान रूपी व्यापार मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, और व्यापार मानोगे फिर कर्ण मानना पड़ेगा, बिना कर्ण का तो व्यापार होता नहीं, यानी तो इसीलिए यदि आप आत्मा में ज्ञातृत्व नाम का ज्ञान कर्तृत्व धर्म को लाना चाहते हो फिर उस ज्ञान जानना रूपी व्यापार को मानना पड़ेगा, और व्यापार को स्वीकार करोगे तो उस ज्ञान के पृथक्करण मानना पड़ेगा जो कि अप्रसिद्ध है, अतएव मानना पड़ता है यह ज्ञान कर्तृत्व क्या है आत्मा में, उसकी सत्ता मात्र ही ज्ञान कर्तृत्व, किसी व्यापार के कारण से कर्तृत्व ज्ञान कर्तृत्व ज्ञातृत्व नहीं आ रहा है, जैसे दृष्टित्व आ रहा है आत्मा में दर्शन रूपी व्यापार के कारण से, श्रोतृत्व आया श्रवण रूपी व्यापार के कारण से, वक्तृत्व आ गया अभिव्याहरण रूपी व्यापार के कारण से आया, लेकिन ज्ञातृत्व जो आ रहा है आत्मा में वह ज्ञान रूपी व्यापार के कारण से नहीं है, वो उसका स्वरूप है। इसे कहते सत्ता मात्र ज्ञान कर्तृत्व न तो व्यापृतया, यथा सभी तो सत्ता मात्र प्रकाशन कर्तृत्व न तो व्याप्रत्येति तद्वत्, जैसे सविता का सत्ता मात्र से प्रकाशन कर्तृत्व माना जाता है, नहीं तो प्रकाशन कर्तृत्व के लिए प्रकाशन रूपा व्यापार, उस व्यापार का संपादन करने के लिए सूर्य भी कोई न कोई कारण इस्तेमाल करता है क्या, नहीं करेगा ना। जैसे आप जो है अंधकार में घट का प्रकाशन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको, टॉर्च को चलाना पड़ता है, करण इस्तेमाल किया ना, प्रकाशन रूपी व्यापार के लिए हम लोग, जिसलिए हम लोग प्रकाश रूप नहीं है, अतएव यदि प्रकाश रूप होते तो हमें कोई करण की जरूरत नहीं थी, हम खड़े होगे तो घट प्रकाशित हो जाता, लेकिन आप प्रकाश रूप नहीं है ना, आपका मतलब यह शरीर विशिष्ट की बात हो रही है, अतएव आपको क्या है टार्च रूपी करण की इस्तेमाल करना पड़ा प्रकाशन रूपी व्यापार के द्वारा वस्तु का प्रकाशन करने के लिए, लेकिन सूर्य क्या ऐसा है वह संसार को प्रकाशन कर रहा है, तारस प्रकाशन रूपी क्रिया का सिद्धि के लिए क्या कोई ना कोई कर्ण को इस्तेमाल करता है? उसके द्वारा सूर्य जो है जगत को प्रकाशन करेगा? नहीं। अतएव सूर्य के अपने सत्ता मत से क्या है, प्रकाशन हो रहा है, इसका मतलब सूर्य का स्वरूप प्रकाश रूप मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से आत्मा की सत्ता मात्र से ज्ञान रूप क्रिया संपादन हो जाता है, अतः मानना पड़ेगा आत्मा का स्वरूप ज्ञान कर्तृत्व व्यातृत्व तो ज्ञान रूप ही है। इसलिए क्या दृष्टांत बढ़ा लिया, सभी तो सत्ता मात्र प्रकाश कर्तृत्व न तो व्यापृतता यथा तद्वत, ठीक उसी प्रकार से आत्मा समझना। मनो अस्य आत्मनो दैवम अप्राकृतम, मन जो है ना इस आत्मा का एक दैव है, अर्थात अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से उत्कृष्ट होने से अप्राकृतम, इतर इंद्रिय असाधारण। अप्राकृतम पांच भूत नहीं है, समझ समझो, इसे स्पष्ट कर दिया, इंद्रिय असाधारण, अन्य इंद्रिया साधारण है उनकी अपेक्षा से असाधारण है, अतएव दैवम कह दिया। चक्षु चष्टे पश्यति अनेन इति चक्षु, चक्षु कैसा बना, चष्टे इति चक्षु, चक्षिंग धातु चष्टे दे दी चक्षु, पश्यति अनेन, चष्टे की व्याख्या हो गया पश्यति अनेन इति चक्षु, करण व्युत्पत्ति से बनाया है, अतएव दैव चक्षु है। इस आत्मा का यह जो असाधारण करण है साधन, वर्तमान काल विषयाणी इंद्रियाणी, क्यों इसको ऐसा कह रहे हो, क्योंकि जो इंद्रियां होती है चक्षु श्रोता आदि क्या है, केवल वर्तमान कालिक वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, और मन भूत वर्तमान भविष्य सबको ग्रहण करते हैं। वर्तमान काल विषयाणी इंद्रियाणी अतो अदैवानी तानी, मनस्तो त्रिकाल विषयोपलब्धि करणम मृदु दोषंच सूक्ष्म विभेदाय सर्वोपलब्धि करणम चैति दैवं चक्षुरुच्यते, और मन को देव चले कह दिया केवल त्रिकाल विषय उपलब्धि तो सभी के अंदर हो ही रहा है। आप ही भूतकालीन वस्तुओं को स्मरण कर लेते हो, भविष्य के बारे स्वप्नादिग्रह कई बार जान लेते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों के विषयों की उपलब्धि का कारण कौन, मन है, और जिनका अंतकरण बिल्कुल शुद्ध है वो तो इससे भी आगे है। मृत दोषंच, यदि दोष रहित अंतकरण मन है तो सूक्ष्म व्यवहित आदि सर्वोपलब्धि करण, सूक्ष्म व्यवहित आदि सकल उपलब्धियों सकल उपलब्धियों का करण बन जाता है मन, इसलिए इस मन का नाम दैवम चक्षु कह दिया इत्युच्यते। सवै मुक्त स्वरूपापन्नो अविद्याकृत देहेन्द्रिय मनोवियुक्त सर्वात्भाव आपन्न सन एष व्योमवद विशुद्ध सर्वेश्वर मनोपाधि सन एते नैव ऐश्वरेण मनसा एतान कामान या एते ब्रह्मलोके, वह यह जो एतार सोपाधिक रूपेण च निरुपाधिक रूपेण स्थित है मुक्त आत्मा। कौन रमण करेगा ऐसे, मुक्त आत्मा ही रमण कर सकता है, बाकी सब तो भोक्ता बन जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, है ना? बाकी सब क्या करे, जो मुक्त नहीं वो रमण थोड़ी कर पाता है। लोग भले पूछते हैं क्या है कैसे हैं आप, अरे बड़े मजे में हैं, है कि नहीं, मजे में है बोलते, अरे मस्ती है अलमस्त है, अब क्या पता उनके हृदय में कितनी बीमारी है, ये हृदय श्रद्धा काम आहा कितनी है क्या मालूम, बाहर से तो अलमस्त लगते हैं, नहीं वास्तविक अलमस्त तो वास्तविक मस्ती वास्तविक मजे में रहने वाला तो जीवन मुक्त ही होता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसे कहते हैं यहाँ रम माण है ना आगे में रमते, इस रमते के कारण से कहते स वैसे सबसे किसको लेंगे हम, मुक्त जो मुक्त पुरुष है। क्यों क्यों मुक्त आ जा रहा है, किस अवस्था वाले को मुक्त कहते हो, जो स्वरूप अपन जो स्वरूपता स्वरूप को ही प्राप्त कर चुका है वो मुक्त होता है, क्योंकि वातावरण मंत्र में स वायश ये न देवी न चक्षुषा स वायश व स की व्याख्या कर स गणे मुक्त, मुक्त का तात्पर्य भी क्या, जो स्वरूप को उसमें प्रतिष्ठित हो गया है। अविद्याकृत देहेन्द्रिय मनोवियुक्त, अविद्याकृत देह इंद्रिय मन आदि उपाधियों से अत्यंत असंबद्ध है, अर्थात इनमें अनासक्त है, इनमें आसक्ति ही इनसे बंधन है, इनमें अनासक्त होना ही इनसे जो वियुक्त होना है, इनसे रहित हो गया का मतलब ऐसा मर गए ऐसा अर्थ करो ना, नहीं मर गए तो फिर क्या रमण करेगा, वो घटेगा नहीं ना रमण रमण के साथ, ये मरे नहीं है, इनसे आसक्ति नाम का जिसकी वो खत्म हो गया। इसलिए भगवान ने कहा ना करना क्या पड़ेगा आपको शरीर से अलग होने के लिए, असंग शस्त्र दृढ़ न छिथवा, केवल इसकी असंगता होनी चाहिए, असंग हो ही अयम पुरुष, पुरुष के स्वरूप ही असंगता है, असंगता आरोपित है, वो आरोपित संगता को त्याग देना ही इस शरीर से वियुक्त होना है। इसे कहते हैं अविद्याकृत है वो, आरोप कैसे हुआ अविद्या कारण से, अविद्याकृत जो देहेंद्रिय मनो का संबंध था उससे वियुक्त होना ही मुक्तता है। सर्वात्म भावम आपन्ना, जो ऐसा होता है उसका संबंध वेग शरीर से नहीं रह गया, अतएव सर्वात्म भाव को प्राप्त किया हुआ है। ऐसा होकर सन एष व्योमवद विशुद्ध स एतादृश सन स मुक्ता सन एष मने व्योमवद विशुद्ध सर्वेश्वर मन उपाधि, सर्वेश्वर का जो मन रूपी उपाधि वाला होकर के रहता है उपाधि सन एते नैव ईश्वरेण मनसा एतान कामान सवित्र प्रकाशवत् नित्य प्रयततेन दर्शनेन पश्यन् रमते। ईश्वर मन उपाधि मने सर्व सामर्थ्य वाले ईश्वर मन क्यों करे, मन रूपी उपाधि वाले तो सभी हैं दुनिया में, मन रूपी उपाधि वाले तो आप भी हैं, लेकिन आपका मन ईश्वर है क्या, सर्वसमर्थ है वो, जैसा भी कहा सूक्ष्म वेविता सब दर्शन करने में उपलब्धि का साधन होनी चाहिए। वो कैसा मन होता है, मृदित दोषं च कहा था ना, मृदित दोषं सर्व दोष रहित एकदम विशुद्ध मन, उसको कहते ईश्वर मन। ईश्वरत्व मन में तभी है जब अत्यंत विशुद्ध, नहीं तो मन भी बेचारा क्या करेगा, आपकी वासनाओं के अनुसार नाश करेगा। क्यों, यह स्पष्ट कैसा है, आप जब वेदांत सुनते हैं तो मन भी चाहता है मैं ब्रह्मानुभूति करूं, लेकिन मन कर नहीं पाता, क्यों, यहां से जैसे बाहर चले जाते हैं वो वासनाएं काम करना चालू कर देती है, मन को कहते हैं नहीं चुप चल भंडारा खा, अब क्या करेगा उधर चला जाएगा, तुरंत अखबार देख, यहां से बाहर चलते बाहर खड़े होकर अखबार देखने चालू कर देंगे, वासना है ना अंदर में, वासना क्या कर देता है मन को खींच के दूसरी ओर ले जाता है, नहीं तो मन तो चाहता है जल्दी से जल्दी जंजाल से निकल जाऊं, लेकिन वासना विशिष्ट हो जाने के कारण से, दोष से विशिष्ट होने के कारण से वो प्रमाथी बलव दृढ़ हो गया, जिस क्षण इसको वासना का क्षय कर दो या संशोधन कर दो, संस्कारित कर दो, विशुद्धन कर दो, दोषों को दूर कर दो, उसी के लिए उपासना, वासना क्षम उपासना, योग वासिष्ठ में स्पष्ट बोलते हैं, वासना का क्षय उपासना, अंतकरण की शुद्धि होना अलग चीज है, वासना का क्षय होना अलग चीज है। आपका मन स्वच्छ तो रहेगा लेकिन वासनाओं के कारण से आप बिगड़े हुए रहेंगे, नहीं तो मन ही गड़बड़ हुआ अलग चीज, वो तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया मामला। इसलिए उनको अलग अलग करते हुए कहते हैं निष्काम कर्मयोग से क्या होता है, अंतकरण शुद्धि होती है, आसक्ति का न्यूनता होता है, वैराग्य का कारण बन जाता है, और जैसे सब उपासना करोगे वैसे वासना का क्षय होता है, मन पूर्ण शुद्धि की ओर चलता है, तब जाके ज्ञान जो प्राप्त किया हुआ है बचपन से गुरुकुल से समय सुनते हुए आए हुए हैं वह वेदांत भी सफलीभूत होता है। इसलिए यहां कहते हैं ईश्वर मन उपाधि, वो आगे भी कह दिया सन एते नैव ईश्वरेण मनसा एतान कामान सवित्र प्रकाशवत्, इन सब कामनाओं को उसी प्रकार से अनुभव करता है जैसे सविता का प्रकाश अनुभव कर रहा है। सविता का प्रकाश क्या कर रहा है, सारा जगत के साथ किरणों के मन से सम्मिलित होकर सब चीजों को ग्रहण कर अनुभव कर रहा है, लेकिन किसी के साथ उसका कोई आसक्ति नहीं, न किसी के प्रति राग है न किसी के प्रति द्वेष है, मंदिर पर ज्यादा प्रकाश डाल देगा और टट्टी पिसाब वहां पर किरण जाएंगे ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। सभी पर जाता है, समान रूप से जाता है, सभी को समान रूप से प्रकाशन करता है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसको न इससे न उससे किसी से भी कोई लेन देन नहीं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। इसलिए कहते हैं सवित्र प्रकाश के समान नित्य प्रयत प्रततेन, नित्य प्रततेन, नित्य जो व्याप्तत्वेन दर्शनेन पश्यन् रमते। आपने नित्य प्रतत दर्शन माने दृष्टि के द्वारा इन सबको देखता हुआ रमण करता है। कान कामन इति विशिनस्ति, कौन सी कामनाओं को अनुभव करता, विषयों का अनुभव करता है वो? कहते इति ब्रह्मणी लोके हिरण्य निधिवत बाह्य विषय असंगान अपिहिता। जैसे ब्रह्मरूपी ब्रह्मणी लोके, ब्रह्मरूपी लोक में हिरण्य निधि के समान बाह्य विषयासंग रूपी अनृत है, उससे अपिहिता। बाह्य विषयाशक्ति रूपा अनृत है, अज्ञान है, उससे ढका हुआ है। संकल्प मात्र लभ्य तान इत्यर्थ, अर्थात संकल्प मात्र लभ्य है ऐसे कामनाओं को वो रमण करता है, प्राप्त करके रमण करता है। तम वा एतम देवा आत्मानम उपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वागंश लोकान आप्नोति सर्वागंश कामान यस्तम आत्मानम मनविद्य विजानाति इति। ह प्रजापतिरुवाच, प्रजापतिरुवाच, इंद्र प्रजापति का संवाद समाप्त हो जाता है। प्रजापति ने कहा भाई तम वेतम देवः आत्मानो उपासते, इसी आत्मा को चाहे उपाधियों से विशिष्ट हो चाहे उपाधियों से रहित हो, उपाधियों का भी अधिष्ठान रूपेण ग्रहण कर लेते हैं और निरुपेत स्वच्छ रूपेण सीधा ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी प्रकार से आत्मा को देवता लोग निरंतर उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। तस्मात इसी ही कारण से तेषाम उन देवताओं को सर्वे लोक आत्ता समस्त लोकों ने प्राप्त है, सकल कामनाएं आज सर्वे च काम आत्ता सर्वांश लोकान अपनौती। इस प्रकार इसी प्रकार जिस प्रकार देवता लोग साथ उपासक ऐसे हुए, इसे वह व्यक्ति भी स अपि सर्वान लोकान अपनौती सर्वांश कामान यह तम आत्मान मनोविद्य विजानाती। जो पुरुष उस आत्मा को सम्यक प्रकार से सुनकर के गुरुमुख से आचार्य मुख से सुनकर के परंपरा से विजानाते अनुभव कर लेता है, वह व्यक्ति इसी प्रकार से सकल लोकों को प्राप्त करता है, सकल कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इतिहास मन इस प्रकार से यह ऐतिहासिक आख्याय का है। प्रजापति ने इस प्रकार से इंद्र से कहा था, प्रजापति ने इस प्रकार से इंद्र को कहा था। आख्याय की समाप्ति के लिए दुरुक्ति का कथन हुआ है।